Ve Rasi bu insan fırçtır bu cöre peşte. متوجه او بون ك لو اختك حادثه بسر ايمات الشبه او حادثه ما وراكي ديارنيه ما وراكي چه مربوط به او زمانه به چه به زمانه ل آینده چه مربوط به خمان به چه مربوط به دیگران لازم نه که گشتی هر به صورت به که حادثه یک به هر لو زمانه هر مربوط به او عده نه صورت هر مختلف است مسائل انسانی لو وقتا دیار نیه که ماجرات شست و یک جار کمیش آوا پرزلا عدویه لروالت ماجرا او دیو ماجرا بکفیت در و یک جار کم اتفاقا ولی فکری لیکنه لو وقتا که روالت قضیه فرطال و صول و سخت فرعزیت مانگا و خور من نیه لو دیو کچجر یعنی تر هست و چه رازی عمدلم صورتا هست قضیه که مقایسه بکن لیل او قضیه و ابو اوانه پیش هکره الو وقتا اعمه بیرنه و ذهن خوتن که به دلنیایی و آسودگی خاطره و بتوانن تحمل او مشکلات بکن بردباری تن لدست نگن دوچار ناراحتی اعصاب نون ضعف و بی اراده و سسی پیش نی بوتن که هم سلامتی روان تن لبین بوا هم سلامتی جسم تن لبین بوا هم توانایی تن لتحمل وظایف تن اکم کردو آخر بی صبری اضافه لو که چنی نامنطقیه چنی برخورد غیر عاقلانه است لتک مسائله چنی سطحی نگریه اضافه لوانا صدمات فرها و شونیو خوی دلدی درمان ناکا وقتی انسان کم صبر و کم تحمل بی کم صبری و بی طاقتی و بی آرامی هیچ وقت نتوانه او مشکل و پیش حتی درمانی که نه درمانی نکه یا که در هزار اثر مثبتی نیه بوی اما برعکس اثر منفی فری هست روان انسان ناراحت که روان انسان دچار ضعف که لو دا تأثیر که لعصاب و لبقیه جسمی چا ببونه اعصاب و توانایش لانسان سینه بو مواجهه لتک مشکلات بعدیه چون که لهر مشکله که انسان یک دفعه شکسی خواد چکی ضعیفه بو مشکله تر اما برعکس که اگر هر مشکلی که بو پیش هد لوا موفق بو قدرت پیا اکا بو مشکله چکی لوا گوره تر تماشا کن لتمرین گلا لورزش گلا لدرس خواندن گلا جریان هر بمجوره سر مشکله تیت برو کسی توانایی پیا که مسلط اوی آماده اوی بو مشکلی بانتر دی بو جرعه چه تبان اوی چکل اسلاما لقرآن ناوی بلاس که قرآنش محالی اکا که بلا چه وظیفه گوری که هسو چه اثر مثبتی که هست لزندگی اما هل لبر امراض است که خیر بو انسان البته بو انسان مؤمن بلا وقتی پیشتی برخورد که لتک زمیر بی ایمان و پوچلا اوی تشرف ولی وقتی اگهیت زمیره که آوغان به ایمان روشنه آگاهی هاتیه اویت خیر وسه ورزش وقتی تو ورزشه که چکه ما ایچه غلو مانو اوی زوریان بوته ولی ام مانیتی و زور بو هاتنه ام ما ایچه غلو آماده که بو چکه ورزش سنگین تر یا چکه زیادتر فرتر مثلا اگر دفعه اول توانی فرس که ده دفعه میل بگرنی حواو ایترشان و باهود مانوه وی دی بین انجامی هایی تماشا که 20 دفعی شو 30 دفعی شو گرمی مانو ناوی چون که او بلاوه لوارد بوا بمایی چد برخوردی کرده لتک تصمیم درست و آگاهانا مایی چگل تی قوی کرده با زیادتر مایی چگل اراده انسانیش با جارسته اما که ایجین مایی چه تشبیهیه ویلا اراده و ایمان و زمیر انسان مایی چه با مترحنی معنویاته وقتی بلاغل بوچکی تحمل کرد مثبت شو استقبال یعنی و به صبری و به تحملی نشان نده آماده اوی بو بانتر او بارکی تری برن نظر اگر کابرا میلی که خلده یا مثلا ورزشی که کرد هر جوره کوه نوردی ایک ایتر ورزشی خاصی آخره و کم فائده یا پر فائده یا گاهی به فائده به هر حال هر جوره که اگر لتک مانو بو آزائی تر بی صبری کردو و تی لعوتا ختم نیو پام ایشه و دست میشه و شان میشه و امانه او چا اصلا حرکتی که ناوی هیچ کامل ناوی لو برنامه مسئله ارادهش با جورسه صبر و مقاومت اضافه لوک برخورد منطق یو درس انسان لتك حوادثه چون که هر حادثه که پیشته ایم روالتی که اوینیم لما ورای ام روالت و احتمال هست فر رازه لعنده و مهم بوی خیر فرخوا لم جریانا قرار بوا با ایما بالفعلش اویت مقدمه خیر لوجو انسانا اراده قوی تر اوی وقتی برخورد منطقی لتکازا و ام قدرت اراده آماده یکا بو کاریل گورتر و او ضروریلی چوا بی صبری هسی وارد ناوی بسریا او سکا او نتذکر ادیه لقرآن رسولنتا به استقامت و پایداری نه پایداری که هر پایداری ظاهری و سوری پایداری لدرونه و چطه که اویت موجب او که بطور منطقی انسان پایداری که اما سکه بعضی لرازگ لپایداری فیر بوی آخر کم هدایت گانتم چه هدایت؟ بوری دو وقت دنیا بوی چه بیجه بوی؟ بوری دو اوینی خطریت بوی من رو بیا بلا که که هدایت گانت؟ هدایت جور جوره یک نفر ممکنه سواد و معلوماتی بوی بتوانه فلانه کسی کتر هدایت که ولی چه با کسی تر نتوانه شرطی هست او کسی توانایی هدایتی بوی او سر لقضیه که بلاو بوی با انعزه که ذهن او طرفه که تر روشن بکاتو وقت طرفه خوی لمساله که مطالعه فری کرده چطوری که بباره ترا حالی بوی یک نفر تر کلو مثلا مطالعی گیمی و نازانی نتوانی ذهنی روشن کرده و معلومه او پینجن هدایت دو سوال ارتباط یعن حسب یکو مربوطن به وظایفه که انسان لناو جماعتو لناو خانواده هستی ولی من جیه یکمو لیک هرچن حدکی هر مربوطه به آداب نشست و برخاست و روابط لبرا او یک ساده تر مربوط به آداب نشست و برخاست لنا و مردما او توضیح هم زودتر زانم چند دفعه باس من کردوه لمباره و که دو جور فرهنگ وجودی هست یکی فرهنگ اسلامی یکی فرهنگ جاهلی یا فرهنگ طبقاتی یا فرهنگ امتیازاتی و هر نوک هرچه مخالف فرهنگ دیو نیوه هرچه متفاوت گلی کن به یکوا ولی خصلت امتیازاتی و طبقاتی و جاهلیتی هر حتی و ازانم توضیحه لکه چند دفعی بود تو اتمن بعضی که چیز زبط کریاوه که ایتر احتیاج نوی فر مفصل لنبارو توضیح بید ولی خلاصه ایک بیجم لوقتی که لناو جامعه ایکا فرهنگ غیر اسلامی رواجی بیت و حاکم بی ایتر هرچن خصلت جاهلی تیا بی خصلت امتیازات و طبقاتی تیا بی کم یافره ایمه گرک من بی فرهنگ او جامعه بگورینو فرهنگ اسلامی بنی نجی که امتیازات و طبقات لبینوا کارمان ترتیبی کی هست ریگا و روشی کی هست یک جه لکاری الفرهنگی تحول ایجاد نا کریه چون که کاری لکه مربوط با عرفو فرهنگ عمومی مردم به طور عادی ناگهانی بوجود نهاتگه لروی سوابقه ممتد رایج لنا و مردم اکا رایج بوه جیگه گلده مردم اجرای کن و رعایت یکن دوباره زودتریش توضیح امانه داره که اسلام مختی برخورده که لتک مسائل انسانا لنا و او مسائل یا لنا و هر دسته اک لمسائل تجزیه اکا اوامی و اساسی و بنیادی جوری لتک یا برخورده که اوانه و روبنائی جوره و به طور عادی لکاره لأساسیه لأوله تكامك حركتك انقلابي إيجادك لو دوات شكتشك هل برو روالة كانيو مسائل روبنايك تنزيمك لغير مسائل فرهنجة باقي شؤون بشري جاهر بوجورسة مثلا لمسائل اقتصادية وقت جامعيك إسلامي بوجوده اول دفع تكانك حركتك انقلابي بوجوده ري وك برنامج اخاء پیغمبر صلى الله عليه وعلى اله وسلم لمدينه منوره جالو دا تدريجي تنظيميك البته بتفاوت اليك وك وجودي هس مساليك يسمورد بحثه مساليك نشستو برخاستك جزئك لفرهن يك مردم هر مردمي بتناسب فهم فرهنيان روابط فرهنيان نوع حصان ودانشنون شسو برخاسيان لتكيك ترينا قواعد وزوابط الجس بعضي كي فرنزي كبإسلام بعضي كي نزيك هس ولي النفرة بعضي كي دورة بعضي كي فرد دورة ومغايرة للإسلام ولي بهر حال حلة غير إسلامي بو رنهل جاهلية وامتيازات ياتيا لناو جامعي خماناك اسما جامعي اسلامي و احساسات و عواطف اسلامي هسو فريكش آداب و دستورات اسلامي لحديك كأزانن رعاية اكن واقعية مسكة فرهنج غير اسلامي وجودي هس بانو خوار فرهس امتيازات فرهس بو عديك بمل عديك ترا چه لناو خانوادا امتيازات نامشروع مثلا بو شو نسبت بجن بو باوكو دايك نسبت بمناو بو قورن نسبت ببوچك كامتيازات نامشروع كعبارة لوا ليك كلمة خلاف الدينيش اشي قبول كريه لقورة اما نامشروع شركالو شتير بو جورة هس يا لخانوادا زياتر بيتنا إدارات لإداراتات مشاكي مقياس عبارة لدستور إداري أو هو ما فوق إيجيت أو هو رئيس إيجيتي يا جورتل للرئيس لقوز الشي شهر وابوه إيسي شهر بوجورسة شأو دستورة وأدرية بصورة قانون به بصورة بخشنامة به تصويبنامة به دستوری خصوصی به مطابق به لتقدینات چه مخالف به مهم اوسا ام فهمه لناو مردمه هست که ما فوق دستوری دریا اشه اطاعت کریه اما نمونه ولیکن لبعضی لخصال و اجزای فرهنگ حاکم لناو جامعه ایما و نشانه ها که طبقاتیه لحاله که لفرهنگ إسلامية أشي مباني عقيدتي وقوانين ومقررات إسلامي وجودي به فرهنك لقوب وشاخغل أو أقايد وقوانين ومباني به دي أو أقايد وقوانين ومباني إسلامية لتك أم حالات نشستو برخاصو امتيازاتك لفرهن إما هس نافعني جور نابي مسلمان غريكيا حركتي بوجود به ام جامعه اسلاميه ايما بيت جامعه اسلاميه الواقعي بمعنى الدرس كلمه انواع كاريهس يكي لو مسائل فرهنا غريكيا فرهن مردمي بقوري يكي كلا مسائل فرهني ام جورو خوارسه كرايجا ام بركفتن ودوا كفتن سكرايجا ام سلام برخصن و سلام دوا خصن سکر رایجا که گشت ازن چونو قواعدی چونو بی او که بیجریه مدن فیری بوه ایتر احتیاجش نیه بیجین آواز قواعد و ضوابطه که انسان مسلمانه که گره که ام روابطه بگوره تصحیب که ام خصلت طبقاتیه لبین بوه چاکه آیا لرگوتی مثلا اجيت باوكي او بوشه حديث مال وسلامت نكرت اجيت دايكي او بوشه حديث مال وسلامت نكرت يا الله اري اكفيت جور باوكي او قشبر وجور كابر ديوار دستور امر نهي صادره كان نسبت بدايكي اگر ميمانك بيت ماليان جوليك ناكا اخذ ناكا لبري اگر يك نفر مثلا قور بيت مالو سلامي ناكا نا مطلقا وناكا هرچن امانا البته فرقي هز بعضي كي تحد درسة بعضي كي تواونا درسة ولب بحر حال اصلا امانا ناكا كاري بمانونيا بو شونك زوتر فرم مفصل وطو مانا كتحول لجامعة فرع وتابع تحوله لأفراده لبراء اشي لأفراده تحوله جابه مسائل أفرادش درجة بندية كريه فرهنگ مربوطة بأعمال روابط ظاهري مربوطة بأعمال أعمال درجة شوارمة ليك حركة انقلابية حركة انقلابية كإسلامي به لبراء جيربنان جيربناس أصول عقائدة كسي أساس عمدة توحيد نبوة معادة لو دوا باقي عقائد وطرز تفكر إنسانا لو دوا خصلت يل زميري وباتني إنسان يا أخلاق إنسانا لو دوا نوري أعمالك كفرهن إما بازك لأعمال من قسمت غيرك يلبا تقسمت غيرك يز غير أعمال ولي قسمت عمدة لفرهن إما عبارة الأعمال هلا مرحلة شوارمة اگر وابي سي مرحلة بر لو كار وجودي هس انجام بدريه انجا وقت اواقي كبحث بكريه لم هلسان ودانش بنجل للا لعمل تا او كار غلتر نكريه ناكريه بنابرين مناعلي كخوي بمسلمان زاني اجي مسلماني كم تابع مكتب قرآنم يعني وقت وا اجي متعهدم باسلام اگر دايكي هاتمالو يا باوكي هاتمالو اشي برزفا هلسي ام سلام كالبرو سلام اوانكا ميمان اكتي چكيل سنو سالا قورتري يا ميمان هرچن هل سنو ساليش بي اشي ام هل سي سلامكا لعرف جامعي ايما احترام موازيني كي هس ناوي او احترام بشكني مثلا وقت جماعتك كتفاهم ورفاقت كامونية لبينيانا لنا ومجلسك دانشتغن ناوي بيجي فرهنگ من اسلامية هاميشي معلوم بيتاقتم قولي لي دريجة كمو بعد خواه حساوي شاني كي بودا بيلم نا فرهنگ تو اسلامية فرهنگ ديگران اسلامي نية كسي تروي نية وابكا اگر لتون عراح تريش بي شونك عادتي بو فرهنگ كي تر كدوا وقت او عادتي بو فرهنگ كي تر كدوا تو توهيني في اكي قول دريجة كي تو ناراحتي واقعا معذوري رول جي اكترا يا إعلام يبقى حساوي وجيك داخل بيجا نخشم ناراحت مجبورم بان نريد توهين شونك الزوابط أو فرهنا ورائجة لنا وجامعة أو توهينة وقت الدايك وتيت مالو هل نسيت وسلام نكي توهين تكرر بدايك باو كوتيت مالو هل نسيت وسلام نكي توهين تكرر براي قورتي خوشك قورتي معموتي خالوتي ميمانتي توهيني فيك وقت هل ناسي لچ وقتك هستو اتواني امكار ولبتي كتوهين نبي وقتي او طرفا قبولي كدوك اما توهين نيا اما يدرك كدوك يعني بنرات فرهنك كترز تفكر يا او قور ياوي كترز تفكر رابطيك هس مستقيم لتك فرهنك رابطيك هس بالواسطة بوصيلة اخلاق لتك فرهنك بو تحولك ارتباط لتك طرز تفكرك كافية بدون أخلاقش أجر أم زوابتك هسلنا جامعة تول لطريق إسلامي وتلاش نكيبو أو بيقوري يكسر بيت لباتي لجير بنا وإيجاد تحول بكي دست كي تتحول إيجاد كردن للرو بنا كاري غير إسلامي تكردغا كاري باطل كردغا اسلام اجازه او نه تو بیت لرو بنا و دسی پیپ کی اجه پیپ برو لجر بنا و دسی پیپ که حرکت لینو شروع که زودتر لنبار و لوفر بحث من کرده اما بعضی که هست هر مجاز نیا لهیچ حاله که مجاز نیا کچس امسك محتوى زد اسلامي كي وكما قوركت باوكت دايكت معلمت دستورك بيبوا بخلاف الدين بذاني واقعا روشن بيبوتك اما خلاف دينا او ضل يدرسني هل اتاعتي بكي شنك او يتم مربوط نية بفرهنك تانيا او الراس مربوطة برقل لتك اصول ومبانية دينا كبشر فقط اتاعت خواهك لا غير اتاعتي نسبة بفغمر صلى الله عليه وسلم اتاعتي نسبة بشورة استنادي باتاعت خواص اقلنا حتى فغمر صلى الله عليه وسلم حتى شورا اقل خواه دستورينا دا اتاعت من ناكر لبل دستور خواص اتاعت وانكين او اشتبق او زوابتك خواه تعيني كريو بويا بنابرين باوك دايك قورا استاد هركسك لعين واكر رعاية تواو احترام يكين اگر هاتو دستور خلاف الدين دا ايتر لو ناجن فرهنه تازه او ايتر مسليك فرهنه نيا او مسليك بنيادية بقوني ناكين خلاف الدين ولكن شون بل خودك ان خير باوك ام قصة خلاف دينا نخير دايك قصة كد غلطا نا لعين احتراما باوك جان حزكم هرچي دستور تو اطاعتكم دايك جان دستور تفرق محترم وخشويس بلامو ولكن بوجورك من حاليم أم دستورتوا لتك دستور خواناك فيتيك لتو خوش تفكر كرو وقت دستورتوا دستور خوازد يكبن من اتاعت كم تنكم اتاعتوا يا خوا أشي آوا برخلفك نباوك تو نازاني دايك تو نازاني لخطو قساك يم قسيتو ناشرعية أو نية أو قناها دوارا البتا أويشا توضيحي كي قرأك كزوتري شوتو معنى لهر حالة لجامعة تواو إسلامي شا مسألة استقبال بدرق لميمان وقت كسي بناو ميمان تي وارده بي أو هر سنة ميمان تي بريت دميو أروي بدرقي فكي شون كفر مسألة مترحة لمحدودة شوار ديوار تواو بو أو ميمانا أما جوز وظائفة ولي ما وراي أو وقتي هذا نوع مالكا هاتو تشوأكا إذا تازم إيمانية لوقتك أو هات تا وقت نريتو آلو بينا إسو سخوي بو وقت هات نكيو بو وقت شو نوغي دستور إسلاما بو أو بينا هاتو تشهرش هاتو تشوبكا أو دستور إسلامية إتر أو زيائية أما لجامعي إيماتش لجامعي ما هالرسمة شخصي كإتر تازم حكم إيماني نما وهاتو روج دروش سي روج دعنيشي أقر قورتر للحاز عمرو اگر ددف ايش للرجاء برويت درو بيتو مالو مكلفي اشي خاصي لبري ناوي بيجي اسلاموتية هر وقت روينكيو وقت هاتنكيو وقت روينوي خاصي لبري استقبالي كوبة رقيبك ناوي اما بيجي شون كما كاريك الروبناي روبنا كي تحوليتي ايجادة كريه كي اقوريه وقت جيربنا بقوريه لبرا اگر جيربنا قوريا نوري روبنا اقي أما سائل الروبنائية فحقنية دس بكاربي بقرانيان تاجر بنانا قورية يعني اگر لتك او ميمان ايالتك هر فرديترا تفاهم تنكر لسر مباني اسلام كأيما الشي مسلمان بينو هر شي اسلام دستوري او اجرائبكين مسألة جير بنا حلبوا جير بنا حلبوا ايتر لو داكاري الروبنائي وك ام مسألة مسائل فرهنية قابل ترحى ترحية كان بيكو كإسلام وإيجي زانيت أيش قبول يوتو قبولتا إيتر تبقى زوابت إسلامي رفتارك أو وقتا إيتر أو وقتا ناوية التوهين شون كبيكو قبولتا كده كوابي روابتا ولي هاتش براو خوشك مسلمان بزانن وقتك إيه ونسبة خطان أغن لإسلام ونسبة خوشتان أغن لمكتب إيجن خريجين فير إسلام أغن اگر رفتاری کتان غیر اسلامی بی لبرابر خواه و مسئولن با النازه نسبت دان خوتان بولای مکتب با النازه مسئولیتی تفاتن با عنوان شاهد و شهید با اسلام یا اشه بیشن هر ام مسلمان عرفی ساده نو هیچ تعهدی کمان نسبت با اسلام نیه گرک من نیه حالو بینو گرک من نیه اجرای بکین یا اگر ادعای او کن که ایم مسلمان گلی کن مکتبی و پیرو برنامه مکتب قرآن معنای ام قصه امسک اسلام لهر قضیه گورو بوچکا چه دستوری کی داوید تلاش اکین فیر بوین دوار و فیر بوین رعایتی بکن معنای ام ادعا امسا دی براولو خوشگلک که ادعای بوجوریانه هست چه یا مقید نین ازانن اسلام چه و تو اهمیتی پیناغن یا نازانن ناچ نشونیا خیانت به اسلام کن چون که مسلمان عادی و معمولی کن اگر رفتار و کرداریان غلط بی غیر اسلامی بی مردم اونو حساو ناکن لرویانو ولی مسلمانی که ادعای هست لنا و مردم من تابع مکتب قرآنم من تعهدم هست نسبت به اسلام اگر کم ترین خطایی بکا و اشتباهی بکا مردم ایجن چه؟ مردم ایجن او مسلمان حساب یکیش دیار اسلام وای بود که دی برا کن حساب خودتان بکن لتک فلان ملائک بی ایمانا قسل ملائک بی ایمانو خوف روش اکین قسل با ایمانا کن ناکین فلان ملائک با ایمان اچه درو اکا بزوان اسلام و ارو اسلام و اچه فرقی هست لتک تو اکا که خود به مسلمان متعهد معرفیه که عمل خلاف اسلامی انجامایی او بقصه ایجتی تو به عمله که هر کار که او که ایدر چون رو تس انتقاد که بیشی فلان ملا دین فروشه خلاف ایجه خلاف رفتارکا تویش به عمل خریکی او کارکا او کردیه نسبت به دین ای که او خیانتی کردیه به دین و آروی دینی بردیه و دینی خراو معرفی کردیه بقصه یا فرس که حتی به عملیش چون که بعضی که هم قصه و عمل یعنی گشتی زده اسلام یعنی دی تویش وقت مقید نی بزانی اسلام چه و تیه لچته که تالو دو رعایتی بکی یا ازانی چه و تیه ولی رعایتی ناکی هر عین وک او ملا خریکی آروی اسلام ویده برچاو مردمو اسلام سوک که براکن اسلام نی و تیه وقت تو لناو جامعه کتا فرهنگی غیر اسلامی رایجه لرغو بيرانا او جامعة ادعالة اسلامية درست بكا كا اگر باوكت اشتباهي كا بيجي باوكت يان ام قصته اشتباه بو انتظارت بي بيجي افرين رولمي خاصت كد اشتباه متذكر دان نا نا ايجي بو جورة نا ايجي ايجي غلطت كد برو بيدنگ با توش اشي سكوت بكي شون كا اقتزاي فرهن رايجة كي جامعة اوسا او جيمان نما اگر گرفتانا اووا اسلام ایجیتی لمورد رفتارو کردارا رعایتی بکن اشه مطلقا چتیک روبنایی به نیگورن لناو جامعه مگر لوقت که برخود مستقیم لتک جیر بنابکا او وقت فقط حقتان هزبی گورن اما اصلا که یو قاعده که ام بی رعایتی لوا رایجا اما گشتی غیر اسلامی و پی اجن بی عربی لإصلاح اسلاما بی عربی مکن تا وقت جامع ابو اسلامی او وقت مثل فرقه کا لجیکا لأسنایم بحثا لباتی ملای بی ایمان و بزانم ملای با ایمان متوا او اشتباه نمید